فرسودہ جان پائے گا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جان پائے گا یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوائرا زیشیاں، یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوائرا زیشیاں، یا رسول اللہ، چوسوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، چوسوئے منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینتے کنم جان، یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینتے کنم جان، یا رسول اللہ، زجامِ حب تو مستم بزنجیرِ تو دل بستم، زجامِ حب تو مستم بزنجیرِ تو دل بستم، نمی گو ام کے من مستم سخندان، یا رسول اللہ، نمی گو ام کے من مستم سخندان، یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز شیانم، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز شیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان، یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان، یا رسول اللہ، چوبازوے شفاعت را کشائے برگناگارا، چوبازوے تیرا کشائی بگم گارا مکم محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکم محروم جامیرا درا یا رسول اللہ.